do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy dogaszają pożar gorzowskiej katedry. Mieszkańcy czują ogromny żal. Awaryjne lądowanie samolotu z Hurgady. Według MSZ nikomu nic się nie stało. Wieczorem na Wawelu sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Strażacy, aby sprawdzić stropy do wieży, wejdą dopiero wtedy, gdy zakończą dogaszanie. Konstrukcja wspierająca dzwony gorzowskiej katedry jest stabilna. Wieża ucierpiała, ale mury są całe. A gorzowianie wstrząśnięci pożarem. W tej katedrze brałem ślub 44 lata temu. No wiele innych uroczystości rodzinnych się tu odbywało. Dzieci były chrzczone w katedrze. No jesteśmy emocjonalnie związani. Brak słów. Ta katedra była nietykalna po prostu. Wszystkie burze, wszystko ją omijało. I tu nagle taki szok. Do pożaru doszło podczas obchodów Dni Gorzowa. Odwołano wszystkie wydarzenia im towarzyszące. Na Błoniach odprawiono msze w intencji strażaków. Awaryjne lądowanie w Kairze samolotu z Hurgady do Warszawy. Leciało nim 100 Polaków. Jak informuje MSZ, nikomu nic się nie stało. Prawdopodobnym powodem jest usterka. Pasażerowie podczas lotu słyszeli niepokojące dźwięki. Podróżnym do czasu podstawienia innego samolotu zaproponowano hotel, ale większość odmówiła, by zaczekać na lotnisku. Według MSZ służby konsularne pozostają w kontakcie z pasażerami, pracownikami lotniska i biurem podróży. Jeśli dziś nie uda się zorganizować drugiego samolotu, Polacy jednak spędzą noc w hotelu, który zarezerwuje biuro podróży. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO rozpocznie się za nieco ponad 2 godziny na Wawelu. Delegatów ze 137 krajów powitają przedstawiciele władz państwowych, lokalnych i UNESCO. Polska jest pierwszy raz gospodarzem sesji. Gości z całego świata powita prezydent Andrzej Duda i wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Głos zabiorą także przedstawiciele UNESCO, dyrektor generalna Irina Bokowa i przewodniczący Rady Wykonawczej Michael Worps. Przewidziane są także wystąpienia prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i przewodniczącego 41. sesji Komitetu UNESCO profesora Jacka Purchli. Po powitalnych przemówieniach na Wawelu odbędzie się część artystyczna. Wystąpi Leszek Możdżer. Pianista zagra solowe utwory, a także z orkiestrą kameralną AUXO. Od jutra zaczną się obrady w Centrum Kongresowym. W sumie podjętych zostanie około 200 decyzji dotyczących światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Z Krakowa Dorota Piotrowska, Polskie Radio. 50 tysięcy euro dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi na Lesbos od papieża Franciszka. Poinformowała o tym nuncjatura apostolska w Grecji. Mieszkańcy Wrisy na południu Lesbos, którzy stracili dach nad głową, nie mają gdzie mieszkać. Papież Franciszek w 2016 roku odwiedził wyspę jako symbol kryzysu migracyjnego. Nuncjatura apostolska w Grecji podkreśliła, że Ojciec Święty czuje się blisko związany z poszkodowanymi, a pieniądze mają być dowodem jego miłości dla ofiar trzęsienia ziemi na Lesbos. Podczas trzęsienia, do którego doszło w połowie czerwca, miejscowość Wrisa została prawie całkowicie zniszczona. Grecki rząd obiecał wtedy, że poszkodowani otrzymają od państwa od 300 do 500 euro na wynajem mieszkań. Mieszkańcy twierdzą, że są w beznadziejnej sytuacji. Właściciele hoteli domagają się, by opuścili pokoje, bo jak tłumaczą, zaczęli przyjeżdżać turyści. Żądają od nas w hotelach 30 euro za noc. Chcą 900 euro za miesiąc, powiedziała mieszkanka Wrysy. Dodała, że skończyło im się jedzenie, a na zakup nie ma pieniędzy. Burmistrz Lesbos Spiros Galinos oświadczył, że otrzymał jedynie niewielką część rządowych odszkodowań za kryzys migracyjny i klęski żywiołowe, które ostatnio nawiedziły wyspę. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Na koniec informacja dla miłośników historii będących na urlopie w Gdańsku. Będą zmiany w ekspozycji Muzeum II Wojny Światowej. Większość, poza korektami pomyłek, to zmiany proponowane przez pracowników, mówi dyrektor placówki Karol Nawrocki. Druga rzecz to takie pominięcie właściwie Polaków w wolnym mieście Gdańsku, w strefie poświęconej początkowi konfliktu roku 1939 i tego, co wydarzyło się przed tym rokiem. Dlaczego tak się stało, tłumaczy Bartłomiej Garba z działu wystawienniczego. Przy tak ogromnej ilości materiału, bo mówimy o ponad 1200 stron znormalizowanego tekstu, całości wystawy, błędów nie sposób uniknąć i obecnie staramy się je wyłapywać. Poprawki nie mają wpływu na pracę muzeum i będzie ono dostępne dla zwiedzających. To był serwis Trójki. Noc pochmurna, gdzieniegdzie przelotny deszcz, na termometrach od 10 stopni w Gorzowie do 14 w Rzeszowie. Nad morzem dość silny wiatr. Jutro w ciągu dnia najwięcej chmur na północy i wschodzie. Miejscami słabe przelotne opady od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, czekaliśmy ponad 30 lat na ten moment. The Waterboys i Mike Scott. To był niezapomniany występ jednego z najbardziej trójkowych zespołów. Retransmisja koncertu The Waterboys w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam dziś od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek, 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl. Miał, czy kotek miał? Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 18:00. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa ponownie. Adam Malecki i Michał Gąsiorowski. Zaczynamy od podsumowania najważniejszych dzisiejszych informacji. W Radzie Polski była naprawdę walka do ostatniego OS-u. Ostatecznie wygrał Belk Thierry Neuville z Hyundai'a. Kolejne miejsce zajął także kierowca Hyundai'a, czyli nowozelandczyk Hayden Paton, a trzecie broniący tytułu Sebastian Ogier, jadący Fordem Focusem WRC. Jak tam spisali się nasi? 19 miejsce Wojciecha Huchały, 37 Łukasza Pieniążka, a Hubert Ptaszek nie ukończył rajdu po tym, jak miał dosyć poważny wypadek. Na szczęście z nim ani z pilotem Maciejem Szczepaniakiem nic się nie stało. W MotoGP zwycięski Marc Marquez. Hiszpan też został liderem klasyfikacji generalnej, także naprawdę jest w super formie. A jak wyglądało podium? Jonas Folger, Niemiec, na drugim miejscu, a na trzecim Dani Pedrosa. Tak jest. No i tam w klasyfikacji generalnej proszę sobie wyobrazić, że pierwszego od czwartego dzieli 7 punktów. Liderem jest Marquez, czwarte miejsce zajmuje Rossi, a tam między nimi są jeszcze Maverick Vinales i Andrea Dovizioso. W Tour de France dzisiaj padało, było dosyć niebezpiecznie, doszło do kraksy, o tym wszystkim powiemy już niedługo. Nikt tam bardzo poważnie nie ucierpiał, chociaż Christopher Froome, który także się przewrócił, chyba jednak trochę cierpiał. Być może dowiemy się czegoś nowego lada moment. Wygrał etap po finiszu z peletonu Niemiec Marcel Kittel. A liderem klasyfikacji generalnej jest Brytyjczyk i pozostał Brytyjczyk Thomas. Patrzyłem też na to, co działo się w kolarstwie górskim. Dobrze wypadła Maja Włoszczowska, która zajęła 6. miejsce w zawodach Pucharu Świata, które odbyły się w Andorze. Polska straciła do zwycięzczyni Ukrainki Janny Byłomojnej 3 minuty. To dużo. No, tak, całkiem sporo, to się zgadza. Przypominamy, że o 18.30 zacznie się finał Mistrzostw Świata w siatkówce do lat 21, w którym to finale Polacy zagrają z Kubańczykami. No, naprawdę, to, że awansowali po takim dramatycznym meczu z Brazylią, który wygrali 3-2, 2-0 prowadzili, później Brazylijczycy zaczęli odrabiać straty i w tiebreaku golą nasi, także super, że się udało, mecz z Kubą o 18.30. Coś chcesz jeszcze dodać? O godzinie 19 rozpoczną się natomiast zawody o indywidualne Mistrzostwo Polski na żużlu. Stawka jest naprawdę fantastyczna, bo i Jarosław Hampel, który jest w coraz lepszej formie, no ale oczywiście w Gorzowie, gdzie odbędą się zawody, wszyscy liczą na Bartosza Zmarzlika, który może dzisiaj sięgnąć po pierwszy złoty medal właśnie w Mistrzostwach Polski. No a o 20 finał Pucharu Konfederacji, tam zagrają Chile i Niemcy. My za chwilę zapowiemy Wimbledon, a później podsumujemy Tour de France. Middle of the road, he's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay or dropping the bomb on my street. Come on, baby, get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. In the middle of the road, you see the darndest things. Like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of a cancer, man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the blood of the world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. Panie Wiadomo, otóż dzisiaj właściwie zakończyły się Mistrzostwa Świata w biegu 24 godziny. Polka Patrycja Berezowska zdobyła złoty medal i ustanowiła rekord świata, przebiegając 260 km. Uwaga, uwaga, kibice tenisa. Jutro w Londynie rozpoczyna się wielkoszlemowy Wimbledon. Na co mogą liczyć kibice? Właśnie tenisa sprawdzał Krzysztof Łoniewski. Wimbledon to ten turniej, w którym zawsze najwięcej obiecujemy sobie po występie Agnieszki Radwańskiej. Przecież to tu dwa razy grała w finale i trawa to jej ulubiona nawierzchnia. Niestety, Radwańska jest w głębokim kryzysie, co potwierdza komentator Eurosportu Lech Sidor. Co wątek to znak zapytania. Przygotowanie fizyczne znak zapytania. Przygotowanie mentalne znak zapytania. Ogranie pod presją, czyli turniejowe znak zapytania. Liczy się przede wszystkim rzemiosło, a tego rzemiosła nie ma po stronie radwańskiej. Światełka w tunelu szuka dziennikarka Polsatu Sport Justyna Kostyra. Mam nadzieję, że to będzie taki turniej na przełamanie, chociaż faktycznie patrząc ostatnio na wyniki Agnieszki, a przede wszystkim na jej podejście do gry, no to ja się trochę martwię. Martwię się tym, że po prostu widzę, że jej ta gra nie sprawia przyjemności. To było widać i na turnieju Rolanda Garrosa i teraz w Eastbourne, gdzie niespodziewanie odpadła z Lauren Davis, więc mam nadzieję, że kiedy wróci na tę wimbledońską trawę, z której ma przecież chyba najwspanialsze wspomnienia, jeśli chodzi o swoje dokonania tenisowe, to przypomni jej się, że jednak kocha tę grę. A jeśli nie, no to myślę, że trzeba by było zrobić po prostu krótką przerwę, żeby odpocząć psychicznie. To nie jest żadna nowość u tenisistów i u tenisistek. No w pewnym momencie musi nastąpić to wypalenie. Sama Radwańska do obniżki formy zdaje się podchodzić z dużym spokojem. Przez te wiele lat widziałam mnóstwo zawodniczek, które były na szczycie, potem trochę spadały i tak wiele razy. I to nie w jednym czy dwóch przypadkach, tylko praktycznie w każdym. Nie można grać cały czas na najwyższym poziomie, bo jest i potężna konkurencja. Jak już nawet osoba w rankingu 30-40 gra na bardzo wysokim poziomie, więc tutaj nie ma łatwych meczów i nie jest tak, że jak już się jest na szczycie, to już tam się zostanie. Turniej pań to oczywiście nie tylko Agnieszka Radwańska, ale nie brakuje głosów, że może to być w tym roku pod nieobecność Seriny Williams rywalizacja dosyć bezbarwna. Na szczęście nie wszyscy są tego zdania. Obawialiśmy się przed turniejem Rolanda Garrosa, że będzie bezbarwny, jednak okazało się, że są takie postacie, które potrafią godnie zastąpić wielkie nieobecne. Teraz na turnieju wimbledońskim będzie jeszcze ciekawiej, bo przecież wraca do gry Wiktoria Azarenka po urodzeniu dziecka. Wraca do gry Petra Kwitowa, która jest w niesamowitej dyspozycji, bo Czeszka wygrała turniej. No i wydaje się, że już po tej rozciętej ręce nie ma śladu, szczególnie w psychice, bo ona mówiła, że psychicznie to też działało, bo to była lewa ręka rozcięta przez włamywacza. Więc będzie na pewno super ciekawie. Wspomniana Petra Kwitowa rzeczywiście nie może się doczekać występu w Londynie. Yeah, it's true. I feel great here. It feels like my second home. To prawda, czuję się tu świetnie. To mój drugi dom. Zawsze na trawiastych kortach nabieram pewności siebie. Nie potrafię powiedzieć, na ile procent jestem w dawnej dyspozycji. W Birmingham z meczu na mecz było lepiej, ale nigdy nie wiesz, co będzie, jak obudzisz się rano. Więc zobaczymy, jak to będzie w poniedziałek na Wimbledonie. U panów niemal cała uwaga jest skupiona na tym, jak wypadnie Roger Federer. Wiadomo, że przepada za grą na trawie i wiadomo, że chcąc dobrze wypaść w Wimbledonie, zrezygnował w tym sezonie z gry na kortach ziemnych. Po raz pierwszy w karierze. I'm 35 years old. I'll be fresh. Mam 35 lat. Dzięki tej przerwie będę czuł się świeżo i to jest pozytyw. Negatywne jest to, że nie jestem w rytmie meczowym. Zrobiłem to nie tylko, żeby czuć się dobrze na kortach trawiastych, ale i latem w Ameryce i potem na szybkich kortach w dalszej części sezonu. Stwierdził Federer i przypomnijmy, co jeszcze przemawia na jego korzyść. Ma tak szybką rękę, tak dobre czucie, przewidywanie, antycypacja, to są rzeczy, z którymi on się urodził, wydaje się, prawda? Tego się nabiera, tego ogrania z wiekiem, z turniejami, z latami, przecież on już tych meczów rozegrał tyle, że to naprawdę ciężko ogarnąć. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, to on będzie biegał do siatki. Tak, cofnie się na chwilę do momentu współpracy właśnie z Edbergiem, gdzie widzieliśmy Federera, który pędził do siatki z uśmiechem na ustach i go Stefan przekonał, że warto jest grę skrócić. Jemu to w głowie siedzi, on w głowie te elementy ma. Po dużo krótszej przerwie na Wimbledon przyjechał Rafa Nadal. Po wygranej we French Open zrezygnował ze startu w jednym z turniejów rozgrzewkowych na trawie. Lubię grać w Queens, ale po ostatnich trzech intensywnych miesiącach i po tym, co zdarzyło się w Roland Garros, zdecydowaliśmy, że lepsze dla mojego ciała będzie odpocząć i w spokoju potrenować. Jestem zadowolony z moich przygotowań na Majorce. Nadal nie kojarzy się jako specjalista gry w Wimbledonie. Zdarzało mu się tu odpadać w pierwszych rundach, ale on przecież wygrywał tu dwa razy, a trzykrotnie był w finale. Przed rokiem puchar do góry podniósł jednak Nowak Dziokowicz. Ostatnio w słabszej formie, ale właśnie wygrał turniej w Eastbourne. Widać, że łatwość, z jaką się porusza, daje do myślenia, że odżył trochę fizycznie, że to już nie jest ten snujący się jednak po tych paryskich kortach, bo to nie był Nowak Dziokowicz z najlepszych swoich lat. Nie zapominamy oczywiście o skutecznym z reguły w Londynie Andym Murrayu. Dorzucamy jeszcze potężnie serwujących dryblasów pokroju Milosza Raonicia i Marina Cilicia i zacieramy ręce na to, co będzie się działo od jutra przy Church Road. No i jeszcze jedna ważna wiadomość, bo pojawił się niepokój na wyspach. Co się dzieje z Andym Murrayem, z jego biodrem? Czy wystartuje? Czy go kontuzja nie wyeliminuje? Nie, wszystko jest okej, z biodrem też okej. Andy Murray wystartuje. Expectation left to come on. the blues. Yes, and your rich old man, you know he'd call her a dead ringer. You got the same command, plus your mother was a jazz singer. Maciej Janowski, Jarosław Hampel, Janusz Kołodziej, do tego Grzegorz Zęgota, a także broniący tytułu mistrzowskiego Patryk Dudek, do tego oczywiście także Bartosz Zmarzlik. To jest lista finału indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu, który odbędzie się dzisiaj w Gorzowie. 16 najlepszych polskich żużlowców walczyć będzie o tytuł indywidualnego mistrza Polski. Ta impreza już niebawem, bo pierwszy wyścig o 19. W Gorzowie zobaczymy wszystkich czterech polskich uczestników cyklu Grand Prix. Tytułu broni Patryk Dudek. Żużlowiec Falubazu Zielona Góra chciałby obronić złoto. Ja po prostu podejdę do zawodów profesjonalnie na 100%, tak żeby obronić mistrza Polski. A co wyjdzie, zobaczymy. No na pewno ogonów nie chciałbym wozić w tych zawodach, a na pewno będę zadowolony i szczęśliwy, jak stanę na podium. I o to będę się starać, a jak wyjdzie, no to nie wiem. No na pewno będę walczyć oczywiście o utrzymanie lidera, że tak powiem, mistrza Polski. Miejscowi kibice liczą na Bartosza Zmarzlika. Brązowy medalista indywidualnych mistrzostw świata, na co dzień reprezentujący gorzowską stal, nie ma jeszcze w swojej kolekcji złota indywidualnych mistrzostw Polski. Jak podchodzi zatem do zawodów na swoim macierzystym torze? Normalnie, jak do kolejnych zawodów będę starał się jechać jak najlepiej. I kolejne zawody przede mną i od razu chciałbym tutaj zaprosić wszystkich kibiców Stali Gorzów. Przyjdźcie proszę, bądźcie ze mną, na pewno da mi to kopa, że tak powiem, potrzebuję takiego kopa teraz, żeby iść tych indywidualnych troszkę lepiej jechać. Powiem tak, czym szybciej, tym fajniej, aczkolwiek mam 22 lata i robić chcę swoje. Wiem, że niektórzy by chcieli od razu, żebym w ogóle biegu nie przegrywał, bo to jak, tu jeden bieg przegram, to już wiem, też już słyszałem takie opinie w tym roku. O złoto powalczy także były indywidualny mistrz Polski i były wicemistrz świata Jarosław Hampel, który w ostatnich kilku tygodniach prezentuje wręcz wyśmienitą formę i także powinien się liczyć w walce o najwyższe lokaty. Zależy mi na tym, żeby utrzymywać dobrą jazdę, dobrą formę. Cały czas do tego dążę i to mnie cieszy, że gdzieś tam następuje pewna stabilizacja, a ta dyspozycja moja na dzisiaj jest w porządku i chcę to utrzymać. W takiej formie to można powiedzieć, że jesteś jednym z faworytów. Zgadzasz się z tym? Nie wiem, no jest naprawdę 15 mocnych zawodników w prestiżowej imprezie. W zasadzie każdy może tam wygrać, więc nie myślę tą kategorią. Chcę się przygotować solidnie i zobaczymy, na co będziemy stać. Ale w tym roku dobrze pojechałeś tam w meczu ligowym. No tak, mam dobre wspomnienia z Gorzowa i tego się trzymam. O medale powinni się także bić inni uczestnicy cyklu Grand Prix. Maciej Janowski i Piotr Pawlicki, dobrze czujący się na torze w Gorzowie Grzegorz Zęgota i Janusz Kołodziej, który ma patent na finały, bo wygrywał je już trzykrotnie. Do kogo zatem powędruje tytuł? Znany i ceniony ekspert telewizyjny Krzysztof Cegielski nie ma żadnych wątpliwości. Myślę, że faworyt jest jeden tak naprawdę. Bartek Zmarzlik na własnym torze, jeszcze bez złota, prawda? Więc myślę, że czas na to, żeby to złoto zdobył, zasługuje na to, jest najlepszym zawodnikiem w Polsce zdecydowanie. Presją należy sobie radzić, a jest to zawodnik światowego formatu, medalista mistrzostw świata. Wie doskonale, że teraz każdy oczekuje, jak już miał brąz, to teraz no, srebro albo złoto w mistrzostwach świata. Tym bardziej w mistrzostwach Polski na własnym torze no, nie może nie wygrać. Nie mówię tego, żeby zbudować jakąś presję na nim, bo ma wystarczająco jej, ale po prostu jest faworytem i potrafi dźwigać presję i ciężar swoich wyścigów, więc myślę, że na pewno będzie w czołówce. Dodajmy, że w klasyfikacji medalowej rekordzistą wszechczasów jest Tomasz Golob, który ma w dorobku aż 8 tytułów indywidualnego mistrza Polski. No, kibice żużla na pewno czekają, a ja już zapowiadam, że za chwilę porozmawiamy sobie i to całkiem długo o Tour de France. Everything Now, Arcade Fire. Now to będzie o Tour de France. Rany, ale się stęskniłem za tym, żebyśmy mogli w końcu posłuchać relacji Marka Brzezińskiego z Tour de France. Wiem, że kibice też na to czekali. No to zaczynamy w takim razie. Posłuchajmy, co wydarzyło się na trasie dzisiejszego etapu w Tour de France. Drugi etap Tour de France wygrał Niemiec Marcel Kittel z belgijskiej grupy Quickstep. W żółtej koszulce lidera wciąż jedzie Walijczyk Geraint Thomas ze Sky ekipy Froome'a i Kwiatkowskiego. 203,5 km. Start w Düsseldorfie, w Niemczech, w Zagłębiu Rury. Meta w Belgii, w Liège, które uważa się za stolicę kolarstwa. Lało jak z cebra. To był rower w krainie deszczowców. Szosa lśniła jak wypolerowane zwierciadło. Ślisko, mokro. Tak mokro i wilgotnie, że już się wydawało, iż między szprychami rowerów wyrosną błony jak w łapkach kaczek. Mimo tego przy trasie tłumy, las parasoli, szalony doping. Niemcy pokazali, że też kochają kolarstwo. Przez większość trasy prowadziła czwórka kolarzy. Ich przewaga była jak zwodzony londyński most. Raz w górze, raz w dole. Gdy przekraczali granicę niemiecko-belgijską w pobliżu Aachen, czyli Aix-la-Chapelle, albo po polsku w Akwizgranie, gdzie w tutejszej gotyckiej katedrze pochowany jest Karol Wielki, twórca imperium od Balearów i Korsyki po Włochy, Austrię i Belgię, czwórka uciekinierów miała 2,5 minuty przewagi nad peletonem. 29 km do Liège. To musiało się stać. Rondo, bokiem płynie wartki potok deszczówki. Podcina jeden rower, zaczyna się domino, karuzela na lodzie, kłębowisko ciał i rowerów, koła wykrzywione jak na obrazach surrealistów, kraksa, czerwona koszulka, kolarz trzyma się za obojczyk, nie wstaje, leży Bardet, nadzieja Francuzów, leży Froome, zdarta skóra złuda, krwista plama, do pomocy zostaje mu Kwiatkowski. 3 km, 2,5 km do mety, peleton ma nerwy ze stali, jeszcze nie atakuje, na 800 metrów przed metą kończy się przygoda uciekinierów i szarża sprinterów, wyskakuje Sagan z lewej, sunie modra koszulka, kolana jak tłoki, tną powietrze, szprychy fruwają, Sagan z tyłu, triumfalnie uniesione ręce, Marcel Kittel, niebo przestało płakać, łzy płyną po policzkach niemieckiego sprintera, chowa twarz w dłoniach, łka po jego plecach, wściekle siekł deszcz i nic, a teraz drgają one ze wzruszenia, a jutro Tour de France wjeżdża do Francji, 212 km, start w Belgii, przemknął po pagórkach Wielkiego Księstwa, Luksemburg i Moselle, Francja i tak już będzie przez Vogezy, Jure, Pireneje, Alpy, aż po wulkany Auvergne i pola elizejskie. Z Paryża dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. No, warto czekać rok na relację Marka Brzezińskiego. Obiecałem, że dłużej sobie porozmawiamy o Tour de France i właśnie dlatego łączymy się teraz z Michałem Gołasiem. Witamy cię, Michał, bardzo serdecznie. No, witam serdecznie. Słyszałeś kiedyś wcześniej relację Marka? No piękna, ważna relacja, faktycznie. Prawda, że czuje się, co się działo na trasie. Słuchaj, zapytam cię od razu, czy może wiesz coś więcej o tej kraksie, do jakiej doszło i czy tam wszystko w porządku jest z Froome'em? Wiem tylko tyle, co telewidzowie, bo no niestety nie chciałem chłopakom tutaj zawracać jeszcze głowy i wypytywać. Wiem tylko, że i Chris, i Michał Kwiatkowski leżeli, także z tego, co widziałem, ukończyli ten etap i nie powinno tam być jakichś większych obrażeń. Pewnie skończyło się na otarciach, ale na pewno zaczynać wielki tur w taki sposób to nie jest nic przyjemnego, bo te wszystkie rany teraz przez te 3 tygodnie będą się gdzieś tam bardzo wolno goiły. No to jest zła wiadomość. Muszę uzupełnić zapowiedź. Michał Gołaś, kolarz ekipy Sky, i od razu kolejne pytanie. Skoro Sky tam jedzie, skoro jedzie Kwiatek, skoro ty miałeś pomagać Kwiatkowi, to dlaczego ci nie ma w Tour de France? No bo Kwiatek pomaga Chrisowi, więc to jest taka cała piramida. Oczywiście ten nasz kalendarz jest przez prawie cały rok bardzo, bardzo podobny, ale na wyścigu takim jak Tour de France ta selekcja jest ogromna. Ja w tym roku jechałem w Giro Italia i przyznam szczerze, że z tymi wszystkimi startami, które miałem wcześniej plus Giro Italia, to jest ludzką niemożliwością, żeby jechać wszystko. Niemniej jednak ten Tour de France to jest coś wielkiego i na pewno chciałbym wrócić na trasę Touru może już za rok. Michał, zrozumiem oczywiście, że będąc zawodnikiem Sky musisz jakby ulec pewnej dyplomacji, natomiast chciałem cię podpytać właśnie o tę rolę pomagiera Michała Kwiatkowskiego w przypadku Chrisa Froome'a. Jak ty to postrzegasz? Czy to jest kolejny jakby etap w rozwoju Michała? To jest coś, co bardzo mu się przyda potem, kiedy może będzie sam walczył o klasyfikację generalną? Ja nie muszę być dyplomatą, bo tutaj Michał jakby jasno powiedział, że jedzie pomagać Chrisowi i jedynym naszym celem jest wygrana w klasyfikacji generalnej, więc tutaj nie ma nic do ukrycia. Z drugiej strony sądzę, że to dla Michała będzie ogromny krok ze względu na to, że jechać z tak wielkim liderem, pomagać jemu i być przez te 3 tygodnie na najwyższym poziomie, to też jest to jakieś nowe wyzwanie i sądzę, że po tych ostatnich pechowych, trochę wielkich turach dla Michała przyda mu się taki 3-tygodniowy wyścig, w którym będzie mógł naprawdę się sprawdzić. Ten organizm przez ten długi okres będzie na bardzo wysokich obrotach i sądzę, że to też będzie jakaś tam odpowiedź dla Michała, jak sobie z tym poradzi. Jestem spokojny o to oczywiście, bo jest w świetnej formie, więc liczę, że będziemy Michała, jak i całą ekipę, widzieli cały czas z przodu. Niemniej jednak mówię, cel jest na pewno tylko jeden. A czego ty się spodziewasz po tegorocznym turze? Na co będziesz zwracał uwagę? Kto jest twoim faworytem? Faworytów jest kilku. Ja trochę obawiam się Quintany, gdyż gdzieś tam z takich nieoficjalnych źródeł wiem, że on z tego Giro, które skończył na podium, wyszedł bardzo dobrze, zregenerował się i sądzę, że on tutaj będzie głównym rywalem Chrisa. Oczywiście sądzę, że Froome jest numerem jeden i tutaj mimo to, że przegrał Dauphiné, to sądzę, że te przygotowania przebiegały bardzo dobrze i na pewno będzie walczył, na pewno mimo tej trasy, która może nie jest idealna dla niego, to wciąż uważam, że jest człowiekiem, na którego oczy będą zwrócone i tutaj każdy przecież wie, że Chris jest tym najlepszym w tym momencie zawodnikiem od wielkich turów. Sądzę, że ten tur jest trochę specyficzny, bo nie ma takich etapów, na które wszyscy by się skupili i powiedzieli tak, to jest ten odcinek, gdzie można wygrać tur, czy zaatakować, prawda, gdzie są jakieś ogromne podjazdy i ci faworyci będą czekać, więc nawet na takich etapach, powiedzmy, pagórkowatych, czy gdzieś, gdzie ta trudność może na profilach, na mapach nie wydaje się ogromna, tam trzeba będzie zyskiwać sekundy i sądzę, że to też jest bardzo duże zadanie dla pomocników, bo oni tak naprawdę nie, tak jak i liderzy, nie mogą tutaj odpuścić żadnego dnia i starać się te sekundy gdzieś tam cały czas urywać rywalom. Michał, jakiś czas temu często zdarzało się tak, że Rafał Majka był pomocnikiem i dbał o innych swoich liderów, natomiast on sam teraz jedzie jako lider. Powiedz, jak ty postrzegasz tę rolę i czy rzeczywiście Rafał może w tym przypadku być osobą, która, no powiedzmy, w pierwszej piątce, czy może nawet na podium Tour de France stanie? Oczywiście Rafał się rozwija i tutaj jak najbardziej zasługuje na miano lidera w swojej drużynie i sądzę, że to jest taki pierwszy ogromny sprawdzian dla niego, gdyż ciąży na nim ogromna presja i tutaj każdy po tych długich przygotowaniach będzie wymagał od niego wyniku. Mówiąc o podium, na pewno byłoby to świetna sprawa, gdyby Rafał stanął na podium Tour de France, ale ja też nie chciałbym pompować tej całej atmosfery. Sądzę, że miejsce w pierwszej piątce będzie na pewno świetnym wynikiem i stać go na to, a tak obiektywnie, jakby moim zdaniem, patrząc na to, jakich ma rywali i jakie są jego szanse, to myślę, że ta pierwsza dziesiątka, miejsca 5-10, to będzie świetny wynik, a im bliżej tego piątego miejsca, to myślę, tym lepiej. Ale to jest, sprawa jest wciąż otwarta i podium jak najbardziej jest możliwe. Mówię, Rafał jest świetnie przygotowany, pokazał to w Kalifornii, pokazał to na wyścigu do Słowenii, także trzymam kciuki także za niego. Michał, to jeszcze dwa krótkie pytania. Pierwsze, pojawiła się taka informacja, że kolarze grupy Sky mieli wczoraj podczas jazdy indywidualnej na czas jakieś kulki w koszulkach, które pomagały w aerodynamice. Czy ty możesz wytłumaczyć, o co w ogóle chodzi? No właśnie, to jest właśnie zawsze śmieszne, gdy ja słyszę takie historie na temat Teamu Sky. Kiedyś jak byłem jeszcze zawodnikiem na przykład Etixu, bo też o Sky się słyszało, że mają jakąś nowinkę, która teraz pozwala jeździć dużo szybciej. Ja szczerze mówiąc widziałem ten kombinezon. Oczywiście to jest produkt najwyższej półki, jest to innowacja i jest on bardzo szybki, jest testowany w tunelu aerodynamicznym, prawda? Jest wiele testów przeprowadzanych i na pewno jest on o wiele szybszy i słuchaczom można, ciężko może sobie to wyobrazić, ale te materiały naprawdę są gdzieś tam na tyle kosmiczne, że te opory są coraz mniejsze, ale nie szukałbym tu jakiejś wielkiej sensacji, bo szczerze mówiąc, nawet dostałem ten kombinezon od Wasila Kirienki i mam go tutaj w domu, bo był on mistrzem świata i zrobił mi taki prezent, zostawił mi jeden z tych kombinezonów i wygląda on bardzo dobrze, ale i tak to kolarz musi napędzać ten rower. No to dziękujemy w takim razie za wyjaśnienia. Życzymy ci udanej drugiej części sezonu. Trzymamy kciuki, żebyś w przyszłym roku pojawił się w Tour de France. I na koniec jeszcze muszę powiedzieć, że wiem, że zostałeś ojcem chrzestnym, więc taka wiadomość na koniec. Przynajmniej wiadomo, co twój chrześniak albo chrześnica dostanie na komunię. Bo jeszcze trochę czasu masz, ale w wyborze między medalikiem i rowerem to chyba sprawa jest tutaj zupełnie jasna. Oczywiście rower. Dzięki, Michał. Pozdrawiamy, powodzenia i do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiam. Już czekamy na to, co będzie się działo właśnie, w lipcu. Muszę ci powiedzieć, że nie mogę się już doczekać, bo zapowiada się super impreza i jak zwykle przedstawiamy jedną z dyscyplin. Tak jest. Spośród dyscyplin, które zobaczymy podczas The World Games, ratownictwo wodne należy do najmniej znanych. Niektórym może zapewne wydawać się równie egzotyczne, jak na przykład przeciąganie liny. Tomek Gorazdowski rozmawiał o specyfice tej dyscypliny sportu z Krzysztofem Skrzyniarzem, wiceprezesem zarządu głównego WOPR. Sportowe ratownictwo wodne jest takim elementem, gdzie my przygotowujemy już tych najlepszych. Tacy, którzy oprócz tego, że pracują na kąpieliskach, na plażach, są już zarażeni sportem, czyli oni chcą walczyć o tytuły. Konkurencje ratownictwa sportowego są bardzo podobne do tego, z czym na co dzień mają styczność ratownicy. Czyli poszczególne elementy ratowania, dopłynięcie, wyciągnięcie, doholowanie, to są elementy w różnych konfiguracjach zmontowane poszczególne konkurencje tej dyscypliny. Jak ważne w tej konkurencji są umiejętności ściśle ratownicze w porównaniu do umiejętności pływania, czyli sam Michael Phelps by nie wygrał tych zawodów. My jako reprezentacja Polski po ostatnich mistrzostwach świata zostaliśmy sklasyfikowani na 12 miejscu, a Amerykanie na 14. To znaczy, że jesteśmy lepsi, ponieważ ratownictwo sportowe to jest nie zawsze oparte na najlepszych pływakach, chociażby dlatego, że myślę, że 80% umiejętności w danej konkurencji to są techniki wypracowane przez, uwaga, ratowników. Oznacza to, że moim zdaniem, są na to dowody, dobry ratownik, nie pływak, wygra z pływakiem w wodzie. Mówię o ratownictwie sportowym, o dyscyplinach takich technicznych jak holowanie, wyciąganie, zapinanie pasa. Oni po prostu to robią szybciej. To są za krótkie dystanse, 50-100 metrowe, że pływak na pewno na pływaniu zyska, ale w tych technicznych sprawach wyciągnięcia manekina, założenia płet szybko, zapięcia, czy pływanie na przykład z przeszkodami, jednak myślę, że ratownicy wygrają. Tym bardziej, że w tej chwili w reprezentacji Polski są tylko dwie osoby z kadry narodowej spływania, a reszta to są wszystko osoby, które stricte trenują ratownictwo sportowe. Na czym polega wasz trening? Najważniejsze rzeczy są te techniczne, o których wspominałem, czyli na przykład podejmowanie manekina. Czasami zdarza się, że ktoś bardzo szybko pokona dystans, natomiast potem ma techniczny problem z zapięciem pasa węgorz. Taki specjalny pas jest zapinany na manekina. To jest taka kukła z tworzywa, która jest wypełniona wodą. Ona waży około 60-65 kg i należy ją podnieść, na niej zapiąć pas i holować. Nawet taki prosty element w jednej z konkurencji. Ratownik dopływa do ściany, musi z krawędzi pływalni z brzegu wziąć płetwę, założyć na nogi i odpłynąć. I chociażby to, wydaje się, no, założyć płetwę, co to jest proste. Ale proszę zobaczyć, że my zakładając płetwę zakładamy 5, 10, 15 sekund, natomiast ci najlepsi zakładają to w sekundę. Na nogę płetwa, hop, hop, już płynie dalej. To są też elementy, które potem wykorzystujemy. Także różne grupy treningowe, różne mają ćwiczenia. Jest taka chociażby jedna z dyscyplin, pływanie 200 metrów z przeszkodami. To są takie bramki zanurzone 70 cm pod lustrem wody i zawodnik ma za zadanie, pokonując długość pływalni, przepłynąć pod. Na długości 50 metrów są takie dwie przeszkody. Takie elementy ratownicy czy ratowniczki trenują. Jakie konkurencje będzie można oglądać tutaj we Wrocławiu podczas World Games? Tych konkurencji w ratownictwie jest bardzo dużo. Na World Gamesach będzie tylko kilka, bo jest 5 indywidualnych i 4 sztafetowe wśród panów i pań. Ja myślę, że właśnie pływanie w płetwach, pływanie pod wodą, holowanie manekina, zapinanie pasów, to są takie elementy, które powtarzają się w 2-3 konkurencjach. Która z tych konkurencji, które będzie można oglądać we Wrocławiu, pana zdaniem jest dla kibiców najbardziej atrakcyjna, emocjonująca? Na pewno wszystkie sztafety. Dlatego, że wtedy cała drużyna walczy. Nie ukrywam, że liczymy też na strefę medalową w sztafetach, szczególnie w sztafetach panów. Są konkurencje 100 metrów holowanie płetwa, gdzie też mamy szanse medalowe. Dla nas to będzie bardzo interesujące i to jest stricte przełożenie takiej konkurencji z życia ratownika. Ratownik startuje w płetwach, pokonuje odpowiedni dystans, nurkuje, wyciąga manekina i z manekinem wraca do brzegu. I najbardziej wymagająca konkurencja 200 super ratownik, gdzie ratownik właśnie pokazuje wszystko, co potrafi. Pływanie pod wodą, pływanie kraulem, podejmowanie manekina, zakładanie tych płetw, to jest konkurencja, która naprawdę wymaga bardzo dużo wysiłku. Jesteśmy w tych konkurencjach dobrze. Zapraszamy wszystkich oczywiście na oglądanie World Gamesów, jeżeli nie na żywo, bo podobno już nie ma biletów. Natomiast będą transmisje albo w telewizji, albo są też transmisje zapowiedziane w internecie. Zapraszamy na finały. Cykl zawodów jest taki, że przed południem są eliminacje do tych zawodów. W południe startują koledzy z płetwonurkowania, oni mają swoją dyscyplinę i wieczorami są finały. I dosłownie ułamki sekund będą decydowały o tym, kto zdobędzie medal. Zakładają, że startuje 10 najlepszych drużyn na świecie. Gdzie we Wrocławiu to będzie można oglądać? Na nowej pływalni World Games na ulicy Wejherowskiej 34, 21-22 lipiec. Trzecia strona medalu. To teraz lekkoatletyka i Maria Andrejczyk, nasza oszczepniczka, na igrzyskach w Rio de Janeiro podbiła serca kibiców. Wpierw miała najlepszy wynik eliminacji, jej oszczep przeleciał 67 metrów 11 centymetrów i był to najlepszy wynik na świecie w sezonie. Potem w finale Polka zajęła czwarte miejsce ze stratą 2 centymetrów do medalu. Była radość, były też ogromne złość i niedosyt. Od tego czasu Andrejczyk przechodzi trudne chwile, w grudniu przeszła operację barku i w tym sezonie jeszcze nie wystartowała. Wszystko zmierza jednak w dobrym kierunku. Rehabilitacja idzie bardzo dobrze. Mój nowy fizjoterapeuta jest strasznie zadowolony z tego, jak ten bark progresuje. Z dnia na dzień jest coraz lepiej. No tak naprawdę od początku roku ja cały czas gdzieś jeżdżę. Jestem stałą bywalczynią do wszelkich dworców w całej Polsce. No niestety ja jeżdżę po coś. Jeżdżę do specjalistów, żeby mogli to zdiagnozować, żeby mogli określić, na jakim etapie jest teraz ten bark. Widzę, że bark jest coraz lepszy, no ale jeszcze nie jest na tyle dobry, żeby powiedzieć, okej, trenerze, możemy startować. Szkoda, bo fajne imprezy są w tym roku. No niestety zdrowie jest ważniejsze. Będzie zdrowie, będzie dalekie rzucanie. Nie ma zdrowia, no nie ma nic. No tak, bo ty legitymując się choćby tym czwartym miejscem na igrzyskach, też nie chcesz pewnie pojawić się i rzucić byle co, tylko chcesz osiągnąć jakiś wynik. A powiedz, skoro powiedziałeś o tych imprezach, już młodzieżowe Mistrzostwa Polski w twoich rejonach, potem młodzieżowe Mistrzostwa Europy i potem ta najważniejsza impreza Mistrzostwa Świata w Londynie. Jak to wygląda z perspektywy tego, co powiedziałeś? Jakie są szanse, żebyś gdzieś się pojawiła? Bardzo ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć i tak naprawdę nie będę nic mówiła, nie będę nic zapowiadała, nie będę nic obiecywała, bo sama nie wiem, jak to się wszystko ułoży. Jak wystartuję w tym sezonie, super. Jak zrobię minimum, jeszcze lepiej. Jak nie wystartuję, też okej. Będę miała więcej czasu, żeby się przygotować do przyszłego sezonu. To jest naprawdę teraz z dnia na dzień, to jest jedna wielka niewiadoma. Czasem jest ciężko psychicznie. Myślę, że takie momenty w życiu bardzo hartują człowieka. Charakter jest bardziej stalowy i no to wszystko kiedyś naprawdę bardzo, bardzo mocno zaprocentuje. No ale ty jesteś tak pozytywna i w social mediach, w których działasz i pokazujesz siebie, czy na obozie w Hiszpanii, czy w Portugalii, pokazujesz też taką stronę trudniejszą właśnie sportowca, który dochodzi do siebie, chociaż nie widać w tym ani bólu, ani cierpienia, ani żalenia się, to też jest sztuka. Nikt nie chce na to patrzeć. też z jednej strony nie chcę być po prostu utożsamiana z takim ciągłym bólem, z takim wręcz dramatem, och Jezu, ona miała operację, co za biedna dziewczyna, musimy się na nią poużalać. Nie, absolutnie, ja nie chcę żadnej litości. Nie, po prostu trzeba być twardym, no operacje się zdarzają, trzeba się ogarnąć i tyle. A ból był duży? No, tak. No boli, no nie będę mówiła konkretów, ale boli. To, co było w Rio, ile dałaś radości kibicom, potem te twoje łzy, które są do dziś pamiętane, wzruszenie, ale też złość, że te 2 centymetry. No ale to są też takie chwile, taka trampolinka, która pozwala się odbić i myśleć o przyszłości, prawda? Właśnie jak spadamy na dno, to te chwile pozwalają nam się ponownie wybić w górę. Motywujące są bardzo, takie dające nadzieję na takie lepsze jutro, na to, że będzie w końcu okej. Ja wierzę w to, że będzie okej, po prostu tak musi być. Widzę, że dojrzałam jako sportowiec bardzo, bo wcześniej nawet w trakcie igrzysk może byłam świadoma, ale nie byłam aż tak świadoma, jak jestem teraz. Ta operacja bardzo dużo mi dała pozytywnych rzeczy. A powiedz, już rzucasz oszczepem, tak? Już na tym te treningi też polegają? Rzucam już od połowy kwietnia, no natomiast nie są to rzuty takie, jakbym chciała, czyli takie naprawdę mega mocne, ale też nie mam możliwości takich wykonywać, no bo nie chcę przecież porwać swoich mięśni, nie chcę tam całego stawu rozwalić ponownie, no nie o to chodzi. Często tak jest kontuzja i kontuzjowana jedna część, to rozbudowuje się albo się wzmacnia, albo usprawnia inne części, które może nie były aż tak bardzo używane wcześniej. Czy w twoim przypadku trochę też tak jest? Na przykład jesteś szybsza? Tak, to prawda. Zauważyłam znaczną poprawę u siebie, szczególnie w mięśniach małych. Mam znacznie silniejszy brzuch, grzbiet. Moje nogi zupełnie inaczej pracują. Tak, czuję się po prostu lepsza. Poza tym jesteś też lepsza umysłowo, bo mogłaś się poświęcić nauce, jak tam powiedz. Sesja. Sesja dobrze zaliczona. No niestety tylko jedna poprawka, ale to akurat no, ciężki przedmiot, wykłady z fonetyki i fonologii. To już jest ciężko. No, też nie miałam w tym semestrze możliwości uczestniczyć na zajęciach. Ja byłam raptem łącznie 1,5 miesiąca. Prawie 3 miesiące mnie nie było na uczelni. Cieszę się, jestem z siebie dumna, bo poradziłam sobie. Skoro anglistyka i skoro lubisz czytać, to czytasz też po angielsku, czy raczej wybierasz książki polskie? Czytam po angielsku od jakiegoś czasu. Dostałam od chłopaka właśnie 3 takie fajne książki i wakacje. Teraz jest czas na to, żeby się za nie zabrać. W perspektywie tej dalszej, ale dalsze perspektywy też dają kopa, to oczywiście igrzyska w Tokio. Ty masz nowego sponsora tytularnego, potężnego, który też daje kopa. Zdecydowanie. Mam teraz bardzo fajne fundamenty do tego, żeby budować coś naprawdę historycznego. Tak jak już kończąc myślę, czego mi życzyć, to zdrowia. Będzie zdrowie, będą wyniki, będą sukcesy, będzie wszystko. Ale musi być zdrowie. I pobiegła na pociąg. I tego właśnie życzymy, to ze specjalnym pozdrowieniem dla Marii Andrzejczyk. Co cię nie zabije, to wiadomo, to się wzmocni. Oh, I know what's what they eat him hard. He doubles up, he takes his money and they run. And all I can do is watch them go. His hands are on his nose, his blood is on his foes. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? His life, it seems, can bring you to your knees. You try, you bleed, then finally you breathe. She was a dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Oh, I know what's wanted. It's a heart. She doubles up, she packs her bag and then she runs. And all I can do is watch her go. I've lost all I own. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. Can bring it to your knees. You try, you breathe, then finally you breathe. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't I proszę bardzo, nasi siatkarze wygrali pierwszy set z Kubą, brawo, a w NBA szaleją transfery. Dwa lata temu Liga NBA podpisała nowy kontrakt na transmisje telewizyjne z rozgrywek. Dzięki temu tak zwane salary cap, czyli całościowa pula na pensje dla zawodników, zwiększyła się do blisko 90 milionów dolarów w skali całego sezonu. Jeszcze nie tak dawno kierownictwo najlepszych koszykarskich rozgrywek na świecie dążyło do tego, aby ograniczyć takie praktyki. Chodziło o to, aby zmniejszyć przepaść pomiędzy superbogatymi klubami, które mogą sobie ściągać największe gwiazdy, i tymi przeciętnymi, których na to nie stać. Stowarzyszenie Zawodników, czemu nie można się dziwić, było przeciwne takim praktykom i wywalczyło swoje. W tej chwili przeciętne wynagrodzenie dla koszykarza Ligi NBA za sezon wynosi 4,5 miliona dolarów. Najmniejsza pensja według porozumienia musi wynosić 600 tysięcy dolarów. Już teraz nie brakuje głosów, że większość koszykarzy nie zasługuje na tak duże pieniądze. Zdaniem amerykańskich mediów jednak w przypadku gwiazdy mistrza z Warriors Stepha Curry, to on zasłużył na tak wysokie uposażenie, jakie otrzyma właśnie za podpisanie nowego 5-letniego kontraktu. Wart jest 201 milionów dolarów. Nikt w historii nie zarobił więcej, mówi specjalizujący się w koszykówce dziennikarz z Chicago Przemysław Garczarczyk. To był najbardziej niedopłacanym zawodnikiem w NBA. On nie był nawet w pierwszej trójce zarabiających swojej własnej drużyny, więc wiadomo było, że te pieniądze na podstawie obecnej wartości Stephena Curry on dostanie. Więc akurat w jego przypadku ja się zgadzam z tymi pieniędzmi, bo nie jest ich wart. Taka ciekawostka dla Państwa, jeżeli Państwo przeczytają, że 40 milionów to jest najwyższa gaża w historii NBA, to jest nieprawda, dlatego że 32 miliony, które zarabiał Michael Jordan w 1996 roku, w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, czyli wartość dolara, to jest ponad 54 miliony dolarów. I w dalszym ciągu rekordzistą jest Michael Jordan. Natomiast na przykład wartość Curry dla Golden State Warriors to jest więcej niż on zarabia. Licząc sprzedane koszulki, popularne zespoły. One second left, he fires on! 35 points for Curry! Washington Wizards przedstawili ofertę podpisania superkontraktu Johnowi Wallowi, wartego 170 milionów dolarów za 5 lat gry. Johna Walla tak wysokie pieniądze wcale nie zwaliły z nóg. Poprosił on o kilka dni do namysłu. Jak podkreślił, musi sprawę przedyskutować ze swoim agentem i rodziną. Nie jest przekonany, czy chce się związać z klubem z Waszyngtonu do 2023 roku. Za podobną kwotę na najbliższe 5 lat Los Angeles zgodził się zostać Blake Griffin. Otrzyma 173 miliony dolarów. Wśród transferów w ostatnich godzinach najważniejsza jest informacja, że Paul George z Indiana, którego biło się pół ligi, przejdzie do Oklahomy. W połowie lipca ma okazać się, czy w Washington Wizards na kolejny sezon zostanie Marcin Gortat. Na razie nie ma przesłanek, że zmieni klub. Ze sportowym pozdrowieniem ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. To musimy Państwu przyznać, że my z Adamem też musimy przedyskutować sprawy naszych kontraktów, więc powoli kończymy już trzecią stronę medalu. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Anna Regulska, Monika Słukowska, Ela Różycka, Adam Malecki i Michał Gąsielowski. Trzecia strona medalu jak zwykle za tydzień o tej samej porze, czyli od 17 do 19, od 19 w Jedynce przy muzyce o sporcie. Zapraszamy do reklamy. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert inauguracyjny Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Simon Standage, Agata Sapieha, Daniel Brychen i wielu innych. W programie koncerty i uwertury Georga Filipa Telemana. Sobota, 8 lipca, godzina 19. Zapraszają Fundacja Concert Spirituel i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Hyundai. Patroni medialni, przegląd sportowy, Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Suwałki Blues Festival 2017. Zagrają The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II, Jam, Joe Louis Walker, Fantastic Negrito, Rick Astley and the Nightcats, Martyna Jakubowicz oraz wielu, wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 6-9 lipca. Szczegóły na suwałkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor Fabryki Mebli Forte oraz organizatorzy Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Równo za minutę 19. Piotr Łodej, witam kierowców. Niedzielne popołudnie i wieczór to oznacza na drogach nieco większy ruch, a więcej Między innymi o pogodzie tuż po serwisie informacyjnym. Na drodze numer 73 Chmielnik-Busko-Zdrój w miejscowości Śladków Mały w województwie świętokrzyskim ruch wahadłowy po zderzeniu 3 samochodów osobowych. Przywrócenie normalnego ruchu w tym miejscu może potrwać niecałe 2 godziny. Na tej samej trasie na odcinku Kielce-Busko-Zdrój w miejscowości Morawica też w świętokrzyskim z powodu awarii samochodu ciężarowego ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. Prawdopodobnie jeszcze przez godzinę utrudniony będzie przejazd przez Karlino w województwie zachodniopomorskim. Na odcinku drogi numer 6 za Koszalinem zderzyły się 2 auta osobowe. Ruch odbywa się wahadłowo. Na 7 w Głogoczowie na odcinku Myślenice-Kraków samochód osobowy uderzył w bariery. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko lewym pasem i tak będzie jeszcze przez co najmniej godzinę. Jak zwykle przypominam o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze. 2 2 5 3 2 0 numer SMS 71335. Do usłyszenia za godzinę.